ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 9 सूत्र हैं, उनमें से 2 सूत्रों की चर्चा हो गई है, दूसरे की भी हो गई ना पूरी। इन 2 सूत्रों में से प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को बताया गया। इस अधिकरण का विषय है वाजस्नेही शाखा के अग्नि चयन प्रकरणस्थ मनश्चितादि अग्नियां। वे कर्मांग हैं कि स्वतंत्र है इत्याकारक संशय है, और नाम मात्र से पूर्व पक्ष भाष्य में आया कि ये कर्मांग है। सिद्धांत सूत्र से बताया गया कि ये स्वतंत्र है, कर्मांग नहीं है, क्योंकि इनके स्वातंत्र्य को बताने वाले अनेक लिंग उस प्रकरण में विद्यमान है, ऐसा प्रथम सूत्र से सिद्धांत बताया गया। द्वितीय सूत्र में पूर्व पक्षियों ने सिद्धांत का निराकरण करते हुए ये कहा कि मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, अपितु यह कर्मांग है। जैसे भौतिक अग्नि क्रिया का अंग है, ऐसे ही यह मनश्चितादि भी क्रिया के अंग है। इनमें क्रियांगत्व का निश्चायक प्रकरण प्रमाण है, प्रकरण प्रमाण से इनमें क्रियानुप्रवेशित्व सिद्ध होता है। इसे समझाने के लिए मानसवत ये दृष्टांत हुआ। तो जैसे दशरात्र याग में मानस ग्रहणादि दशरात्र याग के अंग है, वो मानस होने पर भी, ऐसे ही भावनात्मक यह अग्निश्चितादि मनश्चितादि अग्नियां होने पर भी इन्हें कर्मांग ही माना जाएगा। पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत, इस द्वितीय सूत्र तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य में ये पूर्व पक्ष बताया गया। पूर्व पक्षी अपने इस प्रकरण प्रमाण से बताए गए मत का संपोषक लिंग प्रमाण भी बता रहे हैं अधिकरण के तीसरे सूत्र से, पाद के चौथे सूत्र से, पाद के 46वें सूत्र से। तो इस अधिकरण का जो तीसरा सूत्र है अतिदेशाच्च, इसका उच्चारण किया जा। अतिदेशाच्च अतिदेशाच्च टीका में इस सूत्र का अवतरण है मनश्चिदादीनां क्रियांगत्वे प्रकरणं उक्त्वा लिंगं आह अतिदेशाच्चेति। मनश्चितादि अग्निया स्वतंत्र नहीं अपितु कर्मांग है, इस मत का निश्चायक प्रकरण प्रमाण बता करके इसी निश्चय को दृढ़ करने वाला लिंग प्रमाण पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि मनश्चितादि कर्मांग ही होगी है अग्निया। तो अतिदेशाच, इसमें अतिदेशात और च ऐसे दो पद हैं। इनमें अतिदेशात ये है पंचम्यंत, हेतु है, प्रतिज्ञा पूर्व पक्ष की वही है कि मनश्चितादि अग्नय न स्वतंत्रा अपितु कर्मांगानी कर्मशेष भूता, ये प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है अतिदेशात। और च शब्द है पूर्व में बताए गए प्रकरण प्रमाण का समुच्चायक। तो जैसे ये प्रकरण प्रमाण बताता है कि ये कर्मांग है, ऐसे लिंग प्रमाण भी इनमें कर्मांगत्व का ज्ञापक विद्यमान है। कैसे? तो कहा अतिदेशात। तो यहाँ अतिदेश हुआ है और अतिदेश कहते हैं तुल्यता को, तुल्यता का उपदेश वाक्य अतिदेश वाक्य होता है और अतिदेश से यह निश्चित होता है कि ये मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग है। तो ये जो मनश्चितादि अग्नियों की संख्या बताई गई है ना 36,000, इन 36,000 अग्नियों में से एक एक अग्नि को ही कहा जा रहा है कि वह जो कर्मांगभूत अग्नि है उसके जैसी है। तो ये 36,000 सबकी सब तो कितनी ये होगी, इस दृष्टि से अतिदेश जो बताया गया है 36 में से एक एक अग्नि में, 36,000 में से एक एक अग्नि में कर्मांग भूत लौकिक अग्नि का सादृश्य कथन, वो सादृश्य कथन तब उपपन्न होगा जब लौकिक जो भौतिक कर्म की अंगभूत अग्नि की समानता कुछ इन मानस अग्नियों में होगी, भावनात्मक अग्नियों में होगी। वो समानता क्या होगी? तो कर्म के प्रकरण में पठित होने से जैसे वो पूर्वाग्नि कर्मांग है, ऐसे मनश्चितादि भी उसी प्रकरण में पठित होने से कर्मांगत्व रूप समानता मानी जाएगी। तो ये अतिदेश वाक्य तब उपपन्न होता है, सिद्ध होता है, अर्थवान होता है जब कर्मांगत्व रूप समानता पूर्व अग्नि की इन मनश्चितादि अग्नियों में मानते हैं। तब इन 36,000 मनश्चितादि अग्नियों में से एक एक अग्नि को कर्मांगभूत पूर्व अग्नि के जैसा बताना उपपन्न होगा। ये लिंग है, ज्ञापक है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसलिए कहा कि अतिदेशाच, अतिदेश वाक्य से भी निश्चित होता है मनश्चितादि अग्निया कर्मांग है। भाष्य को देखिए, अतिदेशश्च येषाम अग्निनाम क्रियानुप्रवेशम उपोद्बलयति। तो येषाम अग्निनाम शब्द से मनश्चितादि अग्नियों को लेना, प्रकृत जो अग्नियाँ हैं, प्रकृत अग्नियाँ हैं जिनके विषय में विचार हो रहा है, वे कर्मांग है कि स्वतंत्र है, ऐसा संशय निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार जिन अग्नियों के विषय में हो रहा है उन्हें कहा जाएगा इस अधिकरण में प्रकृत अग्नियां। और प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है सर्वनाम, ये शाम ये सर्वनाम है, वह अप्रकृत अग्नियों का परामर्शक होगा। तो इस अधिकरण में जिन अग्नियों के विषय में विचार हो रहा है उन अग्नियों को येषाम अग्निनाम शब्द से लिया जाएगा। तो मनश्चितादि अग्नियों के विषय में इस प्रकरण में विचार हो रहा है, इसलिए मनश्चितादि अग्नियों में क्रियानुप्रवेश यानी कर्मांगत्व का उपोद्बल यानी संपोषण अर्थात तो निश्चय कराता है ये अतिदेश भी। अतिदेश भी ये बताता है, उपोद्बलयति का करता है अतिदेश। अतिदेश बताता है कि मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग है, जैसे प्रकरण ने बताया। वो अतिदेश वाक्य कौन सा है, तो अतिदेश वाक्य बता रहे हैं कि षट त्रिंशत सहस्त्राणि अग्नयो अर्का तेषां एकैक एव तावान यावान असौ पूर्व, कि ये जो पूज्य मनश्चितादि 36,000 अग्नियां हैं उनमें से कहते हैं एक एक अग्नि उतनी है, कितनी तो कहते यावान असौ पूर्व, यावान असौ पूर्व से लेना पूर्वाग्नि को यानी कर्मांग अग्नि को, पूर्वाग्नि है कर्मांग अग्नि। तो कर्मांग अग्नि जितना है उतना इन 36,000 अग्नियों में से एक एक अग्नि है। तो यहां कर्मांग अग्नि को उपमान उपमान और इन 36,000 अग्नियों में से एक एक अग्नि को उपमेय बता करके ये बताया जा रहा है कि इनमें से एक एक अग्नि उसके जैसी है, उसके जैसी एक, तो यहाँ सादृश्य बताया जा रहा। तो पूर्वांग अग्नि का ये पूर्वाग्नि का सादृश्य इन 36,000 अग्नि में से एक एक में क्या रहेगा, वो सादृश्य रहेगा आपका कर्मांगत्व। तो जैसे पूर्वाग्नि कर्मांग है ऐसे इनमें से प्रत्येक अग्नि कर्मांग है। इस प्रकार ये अतिदेश से इनमें कर्मांगत्व का संपोषण हो रहा है, दृढ़ता आ रही है इनके कर्मांगत्व में। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सती ही सामान्य अतिदेश प्रवर्तते, कहते अतिदेश वाक्य की प्रवृत्ति सामान्य ने समानता तुल्यता सादृश्य होने पर होती है। सर्वथा विलक्षण अर्थ में अतिदेश वाक्य प्रवृत्त नहीं होता। तो अतिदेश हुआ है उपमान उपमेय भाव हुआ है, पूर्वाग्नि को उपमान और इन मनश्चितादि अग्नियों को उपमेय बताया है, इससे निकलता है कि यह श्रुति वाक्य समझ रहा है अतिदेश वाक्य कि इन दोनों में कुछ समानता है, सामान्य है। वो सामान्य क्या होगा, कर्मांगत्व सामान्य होगा। एक कि ततश्च पूर्वेन इष्टकाचितेन क्रियानुप्रवेशिना अग्निना सांपादिकान अग्निन अतिदिशन क्रियाणु प्रवेशम एव येषां द्योतयति। तो पूर्व जो इष्ट का चित क्रियाणुप्रवेशी अग्नि है, इष्ट का चित यानी कर्मांगभूत अग्नि, क्रियारूप अग्नि, वह क्रियाणुप्रवेशी है यानी कर्मांग है। तो पूर्व जो क्रियारूप अग्नि कर्मांग है उस की उपमा दे करके उसके जैसा इन मनश्चितादि अग्नियों को बता करके, मनश्चितादि अग्नियां हैं सांपादिक अग्नियां, इन सांपादिक अग्नियों को कर्मांगभूत अग्नि के जैसा बताते हुए एक प्रकार से यह श्रुति ये बता रही है कि जैसे इष्टकाचित अग्नि कर्मांग है ऐसे यह मनश्चितादि अग्निया भी कर्मांग है। इस अभिप्राय से कहते हैं अतिदिशन क्रियानुप्रवेशम एव येषां द्योतयति। क्रियानुप्रवेश का अर्थ है वही कर्मांगत्व, अतिदेश का अर्थ करते हैं टीकाकार कि क्रियांगत्व सादृश्यात अतिदेश इत्यर्थ। क्रियांगत्व रूप सादृश्य होने से यह अतिदेश वाक्य प्रवृत्त होगा, बिना सामान्य के अतिदेश की प्रवृत्ति नहीं होती। और वो सामान्य कोई ना कोई बताना पड़ेगा, सामान्य यानी सादृश्य, वो सादृश्य इन दोनों का कर्मांगत्व ही हो सकता है। तो इस प्रकार ये अतिदेश अन्यथा अनुपपत्या बताएगा कि इनमें कर्मांगत्व है। ये अनन्यथा सिद्ध पूर्व पक्षी कहते हैं लिंग है। तो इस प्रकार प्रकरण प्रमाण और लिंग प्रमाण से मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व का निश्चय होता है, यह द्वितीय तथा तृतीय सूत्र से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष ने बताया। ये दो सूत्र हैं पूर्व पक्ष के सूत्र। अब इस अधिकरण का जो चौथा सूत्र है वो है सिद्धांत को बताने वाला सूत्र, इसलिए चौथे सूत्र का उत्तरण लिखते हैं टीकाकार सिद्धांतम आह विद्येति। तो भगवान सूत्रकार सिद्धांत को बता रहे हैं इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, जो प्रथम सूत्र से बताया गया था सिद्धांत तो उसी को दृढ़ कर रहे हैं। तो चौथे सूत्र का उच्चारण कर लें। विद्येवतु निर्धारणात्, विद्येवतु निर्धारणात्, विद्या एव तु निर्धारणात्, ऐसे चार पद हैं। इनमें से तू शब्द और एव शब्द ये दो है निपात, उनमें से तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। पूर्व पक्ष है कि मनश्चितादि अग्निया कर्मांग है, ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है उसका व्यावर्तन करेगा तू शब्द का अर्थ है, उस प्रतिज्ञा के साथ अन्वित होकर के न इस अर्थ में होगा, निषेध करेगा कर्मांगत्व का इन अग्नियों में। ये बताएगा कि यह मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं है, ये तू शब्द का अर्थ होगा। तो कर्मांग नहीं है तो क्या है फिर? तो मनश्चितादय विद्या एव, और विद्या शब्द विद्यात्मक इस अर्थ में है। विद्यात्मक यानी उपास्य रूप है। हाँ, ये मनश्चितादि अग्नियां विद्यात्मक ही है। विद्येव का अर्थ है विद्यात्मक है का मतलब उपास्य रूप ही है, स्वतंत्र उपास्य रूप है। एवकार बता रहा है कर्मांग बन करके उपास्य नहीं, अपितु स्वतंत्र उपास्य है। इनमें कर्मांगत्व तो नहीं, स्वतंत्र उपास्यत्व है। ये विद्येव शब्द का अर्थ निकलेगा। मनश्चितादय स्वतंत्रा उपास्या, स्वतंत्र उपास्य है। कहा ऐसे क्यों? तो कहते हैं निर्धारणात्, यानी इनका स्वतंत्र उपास्यत्वेन रूपेण निर्धारण होने से। ये वाक्य बताता है कि तेह येते विद्याचित एव, विद्यया ह एव येते एवं वित विदश्चिता भवन्ति इत्यादि वाक्य द्वय हैं। ये बताते हैं कि मनश्चितादि अग्निया, येते इस सर्वनाम से ग्राह्य है मनश्चितादि अग्निया, और इन मनश्चितादि अग्नियों का क्या होता है कि ये विद्याचित ही है। का मतलब ये उपास्य ही है, विद्या रूप है। और एवकार ये बताता है कि इनमें कर्मांगत्व तो नहीं है। ये वश्रुति एक बताई थी ना अधिकरण में, वो ये वश्रुति ही है। तो तेह येते विद्याचित एव, इन्हें स्वतंत्र उपास्य ही है इस वाक्य से। और विद्या एव येते एवं विदश्चिता भवन्ति, तो भावना से ही इन मनश्चितादि अग्नियों का संपादन होता है। उपासक के एवं विद का अर्थ है। इन वाक्यों से इनमें स्वतंत्र उपास्यत्व का निर्धारण होने से ये माना जाएगा कि यह कर्मांग नहीं है अपितु स्वतंत्र उपास्य है, विद्यात्मक ही है। ये इस सूत्र से कहा गया विद्येव तु निर्धारणात्। तो विद्यात्मका एव येते स्वतंत्रा मनश्चितादय इत्यादि से व्याख्या की जा रही है। तू शब्द का पहले अर्थ कर दिया कि तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति। तू शब्द पक्ष का यानी पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करता है। व्यावर्तन का अर्थ होता है निषेध, निषेध करता है। हाँ हाँ, सरल है ना ये। और विद्येव इन दो पदों की व्याख्या करते हैं कि विद्यात्मका एव एते स्वतंत्रा मनश्चितादयो अग्नयः शु। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है कि यह मनश्चितादि अग्निया स्वतंत्र हैं, उपास्य कर्मांग नहीं है। न क्रियाशेष भूता, यानी कर्मांग भूत नहीं है। शेष शब्द का अर्थ होता है अंग। ये विद्येव इन दो पदों की व्याख्या हुई। अब निर्धारणात ये जो हेतु बोधक पद है इसकी व्याख्या करते हैं कि तथा ही निर्धारयति, श्रुति ऐसा ही निर्धारण करती है। इन मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व का व्यावर्तन पूर्वक स्वतंत्र उपास्यत्व ही बताती है, एवं तथा ही निर्धारयति का अर्थ है। ते ह एते विद्याचित एव इति, विद्यया ह एव एते एवं विदश्चिता भवन्ति इति च, ये निर्धारयति का कर्ता है। इति वाक्यम, यह वाक्य निर्धारण करते हैं। ते येते इन सर्वनामों से ग्राह्य मनश्चितादि अग्निया विद्या चित एव का अर्थ है भावना से ही संपादनीय है, यानी स्वतंत्र उपास्य है। विद्या चित एव का कर्मांग नहीं है। विद्यया ह एव एते एवं विदश्चिता भवन्ति, यह वाक्य भी यही बताता है कि यह स्वतंत्र उपास्य है। ऐसा ही इन वाक्यों से निर्धारित होने से ये निश्चय होता है कि यह श्रुति, क्या नाम, ये मनश्चितादि अग्निया कर्मांग नहीं है, स्वतंत्र है। एवं विदह यानि उपासकस्य, एवं विदह का अर्थ है उपासकस्य। चिता भवन्ति यानि संपादिता भवन्ति। उपासक के भावना से ही इन मनश्चितादि अग्नियों का संपादन होता है, निष्पादन होता है। हाँ हाँ, वो सर्वदा दूसरे वाक्य में आता है कि वे हमेशा उनका वो अग्नि चयन होता ही रहता है, संपादन होता ही रहता है। अब पांचवें सूत्र में और भी एक हेतु बताया जा रहा है, यानी लिंग प्रमाण बताया जा रहा है। दर्शनाच्च, दर्शनाच्च, इसमें दो सूत्र थे, अतिदेशाच्च में दो सूत्र थे, दो पद थे। ऐसे इसमें भी दो पद हैं, दर्शनात और च। तो ये कहा जा रहा है कि मनश्चितादि अग्निया स्वतंत्र उपास्य होगी, इस अर्थ का निर्धारक लिंग दर्शन होने से, श्रुति में लिंग देखा जाने से, दर्शन शब्द से लेना देखा जा रहा है क्या, तो लिंग, लिंग प्रमाण। तो मनश्चितादि अग्नियों में स्वतंत्र उपास्यत्व का निश्चायक लिंग उन मनश्चितादि अग्नियों के प्रतिपादक वाक्यों में देखा जाने से ये दर्शनात् का अर्थ निकलेगा। ये निकलता है कि मनश्चितादि अग्निया स्वतंत्र हैं, कर्मांग नहीं है। और च शब्द समुच्चायक है पूर्व में बताए गए श्रुति और वाक्य को, श्रुति है एव श्रुति और वाक्य है तेह एते विद्याचित। तो एव श्रुति तथा तेह एते विद्याचित यह वाक्य, इन दोनों का समुच्चायक है च शब्द। और दर्शन शब्द प्रथम सूत्र में बताए गए जो लिंग भूयस्त्वात् पद से अनेक लिंग हैं उन लिंगों का ही परामर्शक है। तो मनश्चितादि अग्नियों में एव श्रुति तथा तेह एते विद्याचित इस वाक्य के तरह स्वातंत्र्य निश्चायक अनेक लिंग देखे जाने से भी ये निश्चित होता है कि मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र हैं न कि कर्म की अंगभूत। ये दर्शनाच्य सूत्र से बताया जा रहा है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान कर रहे हैं कि दृश्यते च एषां स्वातंत्रे लिंगम, एषां यानि मनश्चितादीनां अग्निनां, इन मनश्चितादि अग्नियों में स्वातंत्र्य विषयक लिंग देखे जा रहे हैं। तो कहा वो कौन सा लिंग है? कहते हैं तत्पुरस्तात् दर्शितम्। जो मनश्चितादि अग्नि का स्वातंत्र्य निश्चायक लिंग है उसे हम इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में बता चुके हैं। प्रथम सूत्र के लिंग भूयस्त्वात् इस पद की व्याख्या के अवसर पर भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, बता चुके हैं, तद यत किंच इमानि भूतानि संकल्पयन्ति इत्यादि वाक्य से हम उन लिंगों को देख बता चुके हैं। ये लिखा कि तत्पुरस्तात् दर्शितम्, लिंग भूयस्त्वात् इत्यत्र, यानी लिंग भूयस्त्व इस पद की व्याख्या के अवसर पर जो लिंग बता चुके हैं कि सभी प्राणियों के द्वारा यत किंचित करण, जो कुछ भी संकल्प करना है वह एक लिंग है। कर्मांग का यत किंचित संकल्प करने मात्र से निष्पादन नहीं होता, उसके लिए तो शास्त्र ने जैसा बताया अंग का अनुष्ठान वैसा करना पड़ता है। और यहाँ तो कहा कि यत किंचित भी सर्वाणि इमानि भूतानि कुर्वन्ति, वो इन्हीं अग्नियों का संपादन करते हैं, का मतलब वो कर्मांग होती यदि तो यत किंचित करण से कर्मांगत्व का संपादन नहीं होता, वो स्वतंत्र है। इस अर्थ का व्यापक वो यत किंचित करणत्व एक हेतु है, लिंग है। दूसरा, कर्मांग का निश्चित समय होता है और यहाँ सर्वदा बताया है ये मनश्चितादि अग्नि का चयन हो रहा है करके, ये सर्वदा करण भी दूसरा लिंग है। ये इस प्रकार ये कई, और ये कर्मांग 36,000 हाँ संख्या जो बताई गई है, इतने अग्नियां कर्म की अंगभूत होती नहीं है, इसलिए वो तो यज्ञ करना पड़ेगा पूरा जीवन ही, जन्म से लेकर के जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से लेकर के मृत्यु पर्यंत। लेकिन ऐसा कोई यज्ञ होता नहीं है कि जातक ने जन्म लिया और यजमान बन गया है, लेकिन भावना से तो ऐसा किया जा सकता है। ये भी ज्ञापक लिंग है, ऐसा पहले बता चुके हैं। इस प्रकार ये जो ये पांचवा सूत्र है ना अधिकरण का, तो अभी तक पांच सूत्र हुए, उनमें से दो सूत्रों से पूर्व पक्ष बताया गया, तीन सूत्र सिद्धांत के हैं, पहला तीसरा और चौथा, चौथा और पांचवा, पहला और चौथा पांचवा, दूसरा और तीसरा, ये दो हैं पूर्व पक्ष के सूत्र। तो सिद्धांत के जो तीन सूत्र हैं, प्रथम चतुर्थ पंचम, इन तीन सूत्रों का अभिप्राय टीकाकार बताते हैं एक वाक्य में। न श्रुति लिंग वाक्य ही प्रकरणम बाध्यम इति सूत्र त्रयार्थ। ये जो तीन सूत्र हैं सिद्धांत के, पांच सूत्रों में से प्रथम चतुर्थ और पंचम, इन तीन सूत्रों का ये अर्थ निकलता है कि पूर्व पक्ष के द्वारा प्रदर्शित प्रकरण प्रमाण का, प्रकरण प्रमाण से सिद्धांत के द्वारा बताए जाने वाले प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा पूर्ववर्ती जो तीन प्रमाण हैं, श्रुति, वाक्य और लिंग, इनका बात नहीं होना चाहिए। तो हाँ, यानी प्रकरण से इनका बाद नहीं होगा, इनसे प्रकरण का बाद होगा, व्यतिरेक मुख से इसी को कहना होगा। तो प्रकरण से इनका बाद नहीं होगा, अपितु इनसे प्रकरण बाध्य है। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरणम बाध्यम, ये अन्वय मुख से प्रकरणम, न श्रुति लिंग वाक्य प्रकरणम बाध्यम इति सूत्रार्थ, सूत्रत्रयार्थ। हाँ, श्रुति लिंग वाक्य ही प्रकरणम बाध्यम इति सूत्रत्रयार्थ। हाँ, श्रुति लिंग वाक्य से प्रकरण का बाद होता है। हाँ, क्या ये तो पूर्व पक्ष हो जाएगा, नकार नहीं होना चाहिए। इसमें नकार नहीं है, ये तो आपका हमारा एक ही पुस्तक है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरणम बाध्यम इति सूत्र त्रयार्थ, ये तीन सूत्रों का, यानी सिद्धांतियों के जो तीन सूत्र हैं, प्रथम चतुर्थ पंचम, इन तीन सूत्रों का अभिप्राय ये निकला कि प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा पूर्ववर्ती जो तीन प्रमाण हैं, श्रुति, लिंग और वाक्य, इनसे प्रकरण का बाद होगा, प्रकरण का, प्रकरण से इनका बाद नहीं होगा, अपितु इनसे प्रकरण का बाद होगा। और न एक अधिक है, या तो इनको लगा होगा ये पूर्व पक्ष ही चल रहा है, इसलिए जोड़ दिया होगा ऊपर से, कोई परिष्कार करने वाला जो है ना, प्रूफ देखने वाला, अपने बुद्धि लगा करके जोड़ दिया। न का तो अन्वय नहीं बढ़ता। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरणम बाध्यम इति सूत्र त्रयार्थ। अब ये जो छठा सूत्र है उसका उत्तरण लिखते हैं एक शंका के रूप में, शंका का उत्तर होगा ये सूत्र। जिस शंका का उत्तर देने के लिए सूत्र को लिखा जा रहा है वह आशंका बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। ननु इत्यादि से, तो ननु लिंगम अपि असत्याम अन्यस्याम प्राप्तौ असाधकम कस्यचित अर्थस्य इति अपास्य तत्प्रकरण सामर्थ्यात् क्रियाशेषत्वं अध्यवसितम् इति इति ये पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक है, शंका का। और अतः उत्तरम पठति, मैंने इस प्रकार शंका होने पर, आक्षेप होने पर इस आक्षेप का समाधान करते हैं सूत्रकार सूत्र से। तो ये कहते हैं कि हम पहले बता चुके हैं, पूर्व पक्षी ने जो पहले कहा था उसका अनुवाद करके सूत्र से निराकरण किया जा रहा है। द्वितीय सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो आप लिंग बता रहे हो वह अन्यार्थ दर्शन रूप है, विधि वाक्यगत नहीं है, यानी सामर्थ्य रूप लिंग नहीं है। और जो अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग होता है वह किसी भी अर्थ का यानी अंगांगी भाव का निश्चायक नहीं हो पाता जब तक दूसरा कोई प्रमाण अंगांगी भाव नहीं दिखाता, वह तो प्रमाणांतर के द्वारा प्रदर्शित अर्थ का मात्र उपोद्बलक होता है। ऐसा हम पहले बता चुके हैं, यही कह रहे हैं कि लिंगम अपि असत्याम अन्यस्याम प्राप्तौ असाधकम्। साधक नहीं होता अंगांगी भाव का यदि कोई दूसरे प्रमाण से अंगांगी भाव प्राप्त न हो, तो केवल लिंग प्रमाण जो अन्यार्थ दर्शन रूप है वह नहीं बता सकता अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग अंगांगी भाव रूप अपने ज्ञाप्य का ज्ञापन नहीं कर सकता। इति अपास्य तत्, तत् यानी लिंगम, तो उसे अन्यार्थ दर्शन रूप बता करके हमने उसका निराकरण कर दिया है लिंग का। और ये बताया कि अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग की अपेक्षा पर होने पर भी प्रकरण प्रमाण उससे बलवान होगा, और प्रकरण प्रमाण से मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व का निर्धारण होगा, ऐसा हम पहले बता चुके हैं। तो प्रकरण सामर्थ्यात् क्रियाशेषत्वम् अध्यवसितम्, यानी निश्चितम अध्यवसितम का अर्थ है इन मनश्चितादि अग्नियों के क्रियांगत्व का निश्चय कर चुके हैं। ये अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग को बता करके ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो ये अनुवाद उनका करके कहते अत उत्तरम पठति, पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर सूत्र से भगवान वेद व्यास जी देते हैं। पठति का करता है भगवान सूत्रकार, सूत्रकार बता रहे हैं, तो इस सूत्र का उच्चारण कर लें। श्रुत्यादि बलियस्त्वाच्च न बाध, श्रुत्यादि बलियस्त्वाच्च न बाध। तो चार पद हैं इस सूत्र में, श्रुत्यादि बलियस्त्वात् एक, च दूसरा, न तीसरा, और बाध चौथा। तो न बाधः, इसमें बाध शब्द में कर्म अर्थ में प्रत्यय समझना, बाध्यते इति बाध, ऐसी उत्पत्ति बाध शब्द की करके बाधः शब्द का अर्थ निकलेगा बाधितव्य, कर्म अर्थ में होने से, और न बाध का अर्थ निकलेगा न बाधितव्य, न बाधितव्य यानी कौन सा पक्ष है न बाधितव्य, तो जो सिद्धांत पक्ष है मनश्चितादि अग्नियों का स्वातंत्र्य रूप जो सिद्धांत पक्ष है वह सिद्धांत पक्ष न बाधितव्य, मनश्चितादि अग्निया स्वतंत्र उपास्य है इस सिद्धांत का बाध नहीं करना चाहिए, यह पक्ष बाध योग्य नहीं है, यह न बाध का अर्थ है, सिद्धांत बाध योग्य नहीं है। क्यों? कि सिद्धांत इसलिए बाध योग्य नहीं है, व्यास जी कहते हैं कि सिद्धांत को बताने वाले, सिद्धांत के उपस्थापक जो प्रमाण है वे हैं मनश्चितादि अग्नि में स्वातंत्र्य का निर्धारण करने वाले श्रुति, लिंग और वाक्य, ये तीनों भी प्रमाण प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है, ये श्रुत्यादि बलियस्त्वात् से बताया जा रहा है कि श्रुत्यादि, इसमें आदि शब्द से वाक्य और लिंग को लेना, तो श्रुति लिंग और वाक्य यह तीनों प्रमाण हैं मनश्चितादि अग्नि में स्वातंत्र्य पक्ष के उपस्थापक, और ये जो तीनों प्रमाण हैं वह पूर्व पक्षी मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व जिस प्रमाण के आधार पर बताना चाहते हैं उस प्रमाण की अपेक्षा बलवान, इन तीनों में भी प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलियस्त होने से, बलियस्त का अर्थ है अधिक बलवत्ता, प्रकरण प्रमाण से भी अधिक प्रबल श्रुति लिंग और वाक्य प्रमाण होने से प्रकरण प्रमाण से सिद्धांत पक्ष बाध योग्य नहीं है, ये यहां पर बताया जा रहा है इस सूत्र से। पूर्व पक्ष यही कह रहे थे ना कि लिंग मात्र को लेकर के, तो कहा खाली एक लिंग मात्र हमारे पास नहीं है, और वो लिंग भी तुम जैसा बताना चाहते हो अन्यार्थ दर्शन रूप, वो अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग नहीं है अपितु सामर्थ्य रूप ही लिंग है, ये भी इस सूत्र के भाष्य में बताया जाएगा। सूत्रकार श्रुत्यादि में आदि शब्द का प्रयोग करके लिंग को और वाक्य को लेना चाहते हैं, वह लिंग सूत्रकार कहते हैं आदि शब्द से ग्राह्य अन्यार्थ दर्शन रूप नहीं है अपितु सामर्थ्य रूप लिंग है, वह सामर्थ्य रूप लिंग प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलीय है, श्रुति भी प्रकरण की अपेक्षा बलीय है, और आपका वाक्य भी प्रकरण की अपेक्षा बलवान है। श्रुति है तेह एते विद्या चित एव, यहाँ पर एवकार वो एक पदात्मिका श्रुति है, वेद में प्रयुक्त जो शब्द है उसे कहा जाता है एक पदात्मक श्रुति, वो बलवान है सब प्रमाणों से, और लिंग है जो बताए गए थे पहले वाले वे सब सामर्थ्य रूप लिंग है, और वाक्य हैं ते ये ते विद्याचित, ये वाक्य हैं इन वाक्यों से, ये तीनों प्रमाणों से प्रकरण प्रमाण है दुर्बल, और उस दुर्बल प्रकरण प्रमाण का आश्रय लेकर के इन प्रबल तीन प्रमाणों के द्वारा उपस्थापित जो सिद्धांत पक्ष है, मनश्चितादि अग्नियों का स्वातंत्र्य रूप, यह पक्ष दुर्बल प्रकरण प्रमाण से बाध योग्य नहीं है। श्रुत्यादि बलियस्त्वात् च न बाधा, इस सूत्र का यह अर्थ है। इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।